حضرت ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صائب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جنبی ہو تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ ابو صائب نے کہا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کیا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی چیز میں پانی لے کر غسل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 605۔